العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد قال الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا وبعد وعن ابي مسعود وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا شك احدكم في صلاه فلم يدر كم صلى اثلاثا ام اربعه فليقرا الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسجد ان كان صلى خمسا شفعنا له ثلاثه وان كان صلى ثمانا كان لا ترغيما للشيطان وان كان صلى تماما كان لا ترغيما للشيطان رواه مسلم. في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام فالإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وفي كتاب الصلاة باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر ومجال حديث ابو بكيوة كتوك الصحابي الجليل ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال المسلم ابو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم انتم وقال صلى الله عليه واله وسلم إذا شك أحدكم في صلاة أتكفتي شاكا مجوين كتب الصلاة أتكفتي شاكا مجوين إذا شك أحدكم أتكفتي شاكا أتكفتي شاكا مجوين في صلاته كتب الصلاة فلن يدري كم صلى إكاوى هجوري راسي يا مطوالي إكاوى هجوري يا مثالي ركعنجا أثلاثا أم أربعة برساسات أو جنة فليقرأ الشك لأيدوك ما لشك فليقرأ الشك أي فليلقي ما شك فيه أو فليبعد الشك أي وكبال أي تكبال شخصا وليبني على ما sayfan, na ajenge juu ya kile alichokuwa na yakini, na waliyabni, na ajenge ala ma sayfan, juu ya pale alipokuwa na yakini nafsi. Yaani pale alipokuwa na yakini nafsi, basi yakini hapa kama na yakini kwamba ni tatu, yakini tatu. Kama na yakini kwamba ni mbili, basi yakini mbili. Shaka ikupige mbali. Thumma yasjudu sajdatain, kisha atasujudu sijida mbili. Kabla an yusallim, kabla ya kutoa salamu. Fa in kana salla khamsa, ikiwa kwa kufanya hivyo, yani ikiwa ameswali tano, shafa'na lahu salatahu. Kwa kuwa shafa'na fa'ili ni kuwa ni fa'ili ni kana salla khamsa, ikiwa ameswali tano, shafa'na lahu salata, shafa salatuhu salatuhu. Na dhamiri lahu inarudi wake kwa huyo salatu, nitamwombea yeye sala, nitamfanyia shufaa yeye katika sala yake, atakuwa sijida mbili zimefanyia shafaa yeye katika sala yake. وإن كان صلى تماما لكيوى مصاب كمليس كمليس كانتا لتكون هذا سجدا به ترغيما للشيطان لكم تكيز الشيطان ترغيما للشيطان لكم في شوك الشيطان وعديد يكون في شوك الشيطان فإذا يوجد كان في التحديث هي أمام الحديث الرسل موجة تفكى سباب بنظر تلكية mtu kusujudu sijida kisawi ndani ya sala ni kuwa na shaka. Sio masala ya kupunguza kwa yakini au kuzidisha kwa yakini, ni mtu kuwa na shaka. Kitu gani amefanya? Wapi amefanya? Shaka pia ni moja katika sababu zinazopelekea mtu kusujudu sijida kisawi. Na hadithi hii tulionayo leo ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu inalizungumzia suala hili na hukumu yake. Lakini nini inatakiwa ile shaka ya kawaida tu? Imetokea kwa wasiwasi, pengine amesahau kidogo, kawa ana wasiwasi juu ya jambo fulani, ametia shaka. Isiwe mtu ana maradhi ya wasiwasi, maana kuna watu wana maradhi ya wasiwasi gari na dawamu, kuwa na wasiwasi tangu utotoni. Haizi kujikoza, kuna watu wana maradhi ya wasiwasi wengi huku utotoni, hatoki kile akikaa ona kwamba bado sio stani, bado wako wakawaliwa na maradhi ya shetani na wasibia. Wengine wana wasiwasi katika udhuru, wanaweza kutawaza mara saba mara nane, ona bado mbona ni msawa, mbona hivi, yale ni maradhi baadhi ya watu wakulana. Wengine maradhi yao yako katika fadhi, ule wakati wa kufunga swala tutasema aminiana na waislamu hivi ala muangaika ndio watakusania kila anaofanya nia haiji Allah. Allah tuondoshee maradhi ya lakini kuna watu wana maradhi ya wasiwasi. Sasa kuna watu wana maradhi pia ya ya wasiwasi katika idadi ya rakaa wanazoziswali. Swali ngapi? Swali mpaka mtu kwa salamu atakuja tena swala. Mbona basi? Sasa sisi tuzungumzie shaka hii. Shaka hii ni maradhi. Hawa ni mara nyingi ni watu wamekuwa kuna maradhi ima nafsi na fikiri na mengineyo. Allah tukinge na maradhi hayo. Tutazungumzia shaka ya kawaida tu, mtu ambaye ni maafa hana matatizo yoyote ameswali lakini akawa amepia shaka, pengine alipitiliwa katika sala yake akatoka kidogo akenda nje kidogo ya sala kawa ameghafilika na kile anachokifanya. Kuhamasi tashaukuu tashasujudi, lakini hii ni adhabu anaotoa sharia tatu. Hapana, hii vili mbolea. Sasa ukiwa na wasiwasi unatakiwa urudi kwenye yakini, kwani ulishasali ngapi unazikumbuka wewe? Sasa vile unavyokumbuka kwamba umeziswali, basi anzia hapo hapo. Waliyabni ala ma sayqal, na ajenge pale alipokuwa amekia yakini. Kwa hiyo unapokumbuka kwa yakini kwamba ni hapa tatu, basi kuwa hapo hapo. Kama ikitokea kwamba umeswali tano, badala ya nne wewe ulisema tatu, katika zile tatu ukasema hapana, mbili kumi mbili, baadaye katika kabainika kwamba umeswali tano. Kwanza kama ukiwa unajua una yakini, usije kuzidisha wala kupunguza vitoto. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema man shakka wa lam yatarajjah lahu ahadu tarafain, akashirikia shaka alafu ikawa moja sita mbili, hakuna iliyokuwa na nguvu kwa kiyeye. Bana ala alaqali min ijla, akajenga kwenye upungufu kwa maafikiano wanaosumiwa. Ikiwa una wasiwasi baina ya mbili na tatu, sema mbili. Una wasiwasi baina ya moja na mbili, sema moja. Unajua ulijipungufu tatu au nne, sema tatu. Nne au tano, sema nne. Faliyabni ala bada ala alaqali bilijma, akajengea pale kwenye uchache kwa maafikiano yanaosumiwa. بخلاف من غلب على ظنه انه صلى اربعا مثلا في يوم الليل الذي يشيد في ظنه yake kwamba alikuwa ni yani kama ikiwa dhana ina nguvu kwamba umeswali nne, basi chukua ile dhana ya nguvu. La shaka, bali shaka ni vitu viwili kuiana baina ya shaka na upungufu wa dhamiri yake imefanya nne asilimia hamsini kweli, imefanya shaka asilimia hamsini kweli, inaitwa shaka. Shaka ni kuwa pande mbili hizi zimewiana. Kwa sababu shaka kwa fukaha wanasema ni taraddudu alfili baina alwuqui wa adamihi, ni kule kutaradadi kitendo baina ya kupatikana kwake na kutokupatikana kwake, kwamba kimefanyika au hakikufanyika, sana asilimia 50 na 50. Ikizidi kidogo inakuwa imetoka katika masala ya shaka, inakwenda katika mlango mwingine. Kwa hiyo Imamu Nawawi rahimahullahu taala yeye anasema utakapokuwa mtu ametia shaka, basi yeye anatakiwa ajenge kwenye pungufu kwa mawasiliano wanaokuwa. Lakini pia hadithi inatufahamisha kwamba ikitokea hali hiyo, swala haitabatilika kwa kufanya kile ambacho umetakiwa kukifanya, na mathala ni kujiingia kwenye pungufu, hata kama ikiwa hapo ulipojiingia si sahihi, lakini ukafanya kile unachotakiwa kufanya, swala haikubatilika. Na haya ndio madhhabu ya jumhuri ulama wengi katika wanachuoni, wakiwemo maimamu watatu wakubwa kama vile Imamu Malik, Imamu Shafi'i na Imam Ahmad rahimahumullah taala ajma'in. Kirudi katika hadithi kutazama tena. Kwa hiyo kama ikitokea mathala umezidisha kwa kujenga yakini yako mathala kwenye uchache, utazidi rakaa moja, hala umesamehewa. Hii na kama imetokea sawa sawa, halas imekuwa kweli na utakuwa umemsuguliza shetani na umemtia mchanga shetani, yeye ataka kukutoa katika sala yako, swala aitie mapungufu, matokeo yake ukamwangusha yeye, uwakaridhiman lahu. Umeelewa? Lakini sasa hivi utakapokuwa waswali peke yako mathalan, lakini waswali kama maamuma, kama maamuma huko nyuma ya imamu, uswali kutia shaka, utamfuata imamu. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema imamu wamewekwa ili akuwapo. Kwa hiyo kama una shaka wewe, ni shaka yako wewe, fuata utaratibu wa imamu, fuata kile kilichokuwa katika yakini, vile anavyokwenda imamu. Na kama wewe ni imamu, utaufuata utaratibu huu, lakini maamuma walioko nyuma yako wana haki ya kukufahamisha na kukuzindua ikiwa umefanya upungufu au umezidisha kitu katika swala. Kwa hiyo mathalan, ikiwa wewe umezidisha imamu na maamuma wakajua kwamba imamu amezidisha rakaa, hawataruhusiwa kukufuata wewe kwa kile ulichokizidisha, kwa ile rakaa uliyozidisha hawaruhusiwi. Nikasema hakuna ziada mbaya, wacha twende na tano. Ukishajua kwamba imamu wako anasimama rakaa ya tano, huruhusiwi kumfuata. Ukimfuata tu swala yako inabadilika hapo hapo. Wanatakiwa umwambie subhanallah kwa wakati wewe umekaa. Unaelewa? niko rakaya nne, rakaya mwisho mathalan salatu dhuhri au salatu al-asri au salatu al-isha, rakaya nne, imamu alitakiwa akae tashahhud, imamu akawa amesahau akanyanyuka, anakwenda rakaya ngapi? Rakaya tano. Wewe unatakiwa kumfuata imamu, unatakiwa ubaki pale unamwambia subhanallah, kaniyo subhanallah, bado imamu amesimama anaendelea na swala, wewe unamkhalifu imamu. Kwa sababu katika mubtilatu swala, katika vitu vyenye kubatilisha swala, ni maamuma kujua ubatili wa swala imamu wake. Sasa kama imamu mwenyewe ajua, lau kwamba akifanya hivi akiwa ajua swala yake ni bafu, basi hufai kumfuata. Ukimfuata swala yake itabatilika. Kwa shaka hii mara nyingi tukio la kugoma shirikiana, lakini kuna swala lingine sisi inatakiwa alifahamishi, kwa sababu swala siku zote watu swali na kuna mambo mengi yanatokea ya dharura. Wewe umechelewa rakaa moja, pengine swala ya rakaa nne umekuja kukuta watu kwenye rakaa ya pili. Imamu atimiza rakaa ya nne, wewe ndio uko rakaa ya tatu. Lakini sasa imamu anakoga ya tano na wewe ulikuwa utakuwa ndio ya nne, unafanya nini? Utanyamaza tu kwa sababu anamalizia na wewe anakumalizia sala yako? Utaendelea kumfuata au inakuwaje? Kana mashaka maana na jawabu. Mwenyewe ndio mkosi, lakini sasa rafiki yako nne pale unawasikia. Yeye Edeji. Haina maana kwamba maadamu mimi hii yangu ya nne mwanzo kwenu, lakini ndugu wako sala yake anakuwa raka ya tano na hakuna swala ya raka ya tano. Sasa kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu mukhalif imam wote tunaona rakaa yake ya nne, lakini yeye anakwenda kwenye mahali ambapo siko. Kwa kama kuna maamuma wengine walikuwa viwewe au maamuma wengine watakiwa mkana baidi akitanabda akitanabda ni mathala ni imamu mwambia subhanallah rakaa subhanallah ma kizidisha za kugeu kukawaliza kuna mungu ya mani uye tafaa kumambia kwa kizidisha rakaa wana imamu ya elezi kibiyani kina shumwelea ala maki ya elezi kuna kibiyani hayuko kiki nyingi kutakofu kumifani kumambia uye kwa hiyo uye kukuliwa kibiyani ya fani aje uliza kini haelewe kwenye kitu gani. Hapo baba amesimama asubiri mwambie nini. Sawa? Au ndo baba kwa nini? Bila kweli. Nikatizo ile bila lipo. Wa min al-Ahbani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت كذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاتي فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين، سجد سجدتي السهو، سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. محل شاهد يا مرحبا. بعد السلام والكلام. لبكيوة حديث كتاب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أمسيما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل شاهد رسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام الوصلي شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم هل كتوى صلاة قيل له سامي وحسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ارتم إيه الله، أحدث في الصلاة شيء؟ Je, kimezuka kitu chochote katika swala? Je, kimezuka katika swala kitu chochote? Qal: wa ma dhaka. Akasema Mtume صلى الله عليه وسلم: kitu gani hicho? Anawauliza: kwani mmeona kitu gani? Qalu: sallaita kadha wa kadha. Sallaita kadha, namwambia umesali kadha قال. على سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: فثنى رجليه، فثنى رجليه واستقبل القبلة. أتى وبدوا مغواته لا كيلتي قبلة فسجد سجدتين، أكفيني سجد بيل ثم سلم، كيش أكتو السلام، ثم أقبل علينا بوجهه، ثم أقبل علينا بوجهه فقال، كيش أكفيني شيخ وشواك يا كثيمة، إذا إنه لو حدث في الصلاة شيء، وحكيك حال وشان katika mambo yalivyo, lau kingezuka chochote katika sala nikikuambieni: innahu lau hadatha fi salati shay'un ambatukum bih, kwa hakika hali washani, lau kingezuka katika sala kitu chochote ningelikuambieni, walakin innama ana basharun, lakini mimi kwa lakini hapana vingine, mimi ni mwanadamu. Ansa kama tunsau, ina sahau kama mnavyo sahau. Fa idha nasitu fadhakiruni, nikisahau nikumbusheni. Wa idha shakka ahadukum fi salati, na atakapotia shaka mmoja wenu katika sala yake, falyataharra sawab, basi na akupie kutafuta usawa au kusudie usawa. Fataharra manake ni alqasdu, lakini maalijtihad, kukusudia kitu kwa يعني مثل أفعل يهودي يتفت وشاوة كان يتحرك طواف لأو تفت وشاوة أي تهيدي تتفت غير المطواف صحيح إشاء فاني فليتم عليه إشاء تنيد جوياته ثم ليسجد سجدتين إشاء سجد سجد فيه متفق عليه. وفي رواية للبخاري لكن رواية من الإمام البخاري يقول فليتم لا تنيجة ثم يسلم كشعة السلام ثم يسلم كشعة سجود يمان سجود بعد السلام. والمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم رواية ومن صلى الله عليه وسلم سجد سجدة السهو على سجود سجدة السهو بعد السلام بعد يتسوى السلام والسلام لبعد يتسوى بعد يمنين سجدة السهو يجب بعد يتسوى السلام لكشف الغنجة. حديثه ننشق مرسول صلى الله عليه وسلم على صالي مولى هذه الصالة من ركعانين على صالي ركعتان لكن الصحابة هو كم تنبيشة الصحابة هو كم تنبيشة صلى الله عليه وسلم قال ثاني ركعتان لكن الصحابة وكم تنبيش وظانا يكون بحثين الصالة يبدلش بدل ركعتين وكام قال كنتوا سلام وكم يجيزا بارك وسلام وكم يجيزا رب الله للمواجد والمجيز ونجام مجيزة للمجيزة للاستقالة جمعوا غاني جمعاني وحسنوا المشاكرة كاتان سنة سلم أخذوك قبلة حتى سجدوا سجدا ليه إيش أن يوافقوا الكلام ويقول هذا السهيل نوانيش أقوام سجد الأستاذ في عشيوك وعزيني يسجدشا يجي وصالة يسجدشوا في يكون سجد الأستاذ na haitarudiwa tena. Hii ni kama sahabu. Kwa mfano imam amesahau akazidisha rakaa na maamuma hawa kumkumbusha. Watahamasi watu sana. Na yote inaweza kutokea kwa sababu mara nyingi watu wengi hawamo ndani ya sala. Sala isiendelea ndivyo watu wanarudi kutokomea. Mtaani. Sasa imamu wanaweza kufanya vituko watu wasijue. Sasa pale mtu anakuwa na wasiwasi tu. Huyu anatangaza. Lakini mbona kule chini? Yeye anasikilizia watu wanasemaje? Sio mbona sana kwa sababu ya chini. Bwana wa. Kama vile umezinguliwa kutoka usingizini. Lakini mbona wasiwasi? Yeye mimi tunaona hivi lakini sasa kila mmoja akawa anajizia aona kwamba pengine mwenzake ataanza wa kwanza hatimaye rakaa tano zimetimia. Baada ya imamu kutoa salamu watu wakatazamana na mazungumzo vipi tano huu tano kwa hiyo sasa ikipitia hali kama hiyo je, swali itajitokeza upya? Sababu hakimu swali go kwenda rudio tena jawabu hapana. Baada ya watu kujadiliana na kuipata yakini kwamba imamu amesimamisha rakaa tano swala haitarudiwa tena, kitakachofanyika hapo ni imamu anatakiwa aelekee kibla na maamuma wake wakiwa wamekaa hivi watasujudu sujida mbili za kusahau sujudu watasujudu sujida mbili kisha watatoa salamu kazi wenyewe midoa kija tisangi kimewekwa sio kwa ajili ya ziada iwapo imamu watazidisha rakaa badala ya mbili safari tatu badala ya tatu safari nne badala ya nne safari tano mathalan sala iliyozidishwa. Kwa hiyo baada ya kutoa salamu ndio jambo hili likafahamika kwamba sala imezidishwa. Imamu anatakiwa pamoja na maamuma wake ni kusujudu sujda sahwi wa khalas wa basi ziada, hakuna ziada tena, umeisha swala, haikurudiwa. Na kwa hiyo sujda sahwi itaunga yale mapungufu ya sala. Na pia nirejee ifahamike kwamba sujda sahwi italetwa wakati watu wakiwa wamekaa. Aina haja tena imamu asimame, Allahu akbar, asimame, alafu ndio ile sijida Allahu akbar. La, pia hadithi inaonyesha kwamba swala itaendelea hata kama ile visaa vitaletwa, na swala itaendelea hata kama mazungumzo yalipita baina yao. Hadithi hii na hadithi tuliyosoma jana pale Mtume sala salam aliposwali rakaa mbili, ikawa watu wengine washafika njia watazao. Kuna bwana mmoja akiitwa Dhulqarnaini akasema, ya Rasulullah, umeswali mbili. Mazungumzo yakajiri baina Mtume sala salam na Dhulqarnaini, kisha Mtume sala salam na watu wote waliohudhuria pale, ni kweli afada kwa Dhulqarnaini, kasema kweli Dhulqarnaini, badu naam katika riwaya fa au ma u aina, wakaishiria kwamba ndio sasa sala ikarudishwa tena pale ikamaliziwa, hawakuanza tena upya. Kwa hiyo haya mazungumzo yaliyokuja kwa sala ya sala, yani kwa masuala ya sala, hayataathiri. Waliosema basi wali wote walizungumza sala yao itabadilika. Kwa hiyo sabidi waanze na upya, umeelewana? Pia hadithi hii inatufundisha kwamba kugeuka kutupa mgongo kibla au kugeuka upande usiokuwa wa kibla kwa kusahau au kwa sababu ya makosa hakubadilishi swala. Na pia haya tumeeleza kabla ya hapo kwamba kuna dalili ya kwamba maneno pamoja na kuwa na dhana ya kuwa sala imekamilika, maneno hayo hayatabadilisha sala wala uswali, hata kama yatayofunga kwa kitendo hicho. Na pia kuna ushahidi wa kwamba mahali pa sujudi sahwi kwa tukio kama hili tuliohitaji ni baada ya salamu, mahali sajdatu sahwi au sujudu sahwi kwa tukio kama hili na kuzidisha swala, kuzidisha rakaa mathalan, sujudu sahwi na kwa baada ya salamu. Kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema fa idha nasitu fadhakiruni, ni ushahidi wa kwamba ni wajibu kwa maamuma kumtanabahisha imamu atakaposahau ndani ya sala. Maana kuna maimamu wengine ni mashehe wakubwa, hawatanabahishi wao, atakikosea aya hatumsikiliza hivyo hivyo shehe. Sasa katika sala hakuna jambo hilo, mtu akikosea aya mathalan amekosea, amezidisha rakaa au amepunguza kitu katika sala, yunafta ni wajib kwa kauli ya Mtume صلى الله عليه وسلم, fa idha lam tiju fadhkiru. Anasema katika Raudha al-Burd la hashiya yas wa yalzamu al-ma'mumi tanbihu al-imam ala ma yujibu sujud as-sahwi لارتباط صلاتهم بصلاته ولأمره عليه الصلاة والسلام بتذكيره. يتولزم معموما كم تنبعيش إمام وكل أباس كلا وجبيش في الإسلام وكتن غمانيش صلايا ونصلايا ما نصلايا ونياتي وكتن غمانيش يتربيك ياتي لا يجد أكيد لا فسباب أمريات المتونة صلى الله عليه وسلم ألقوان بيشة كموشة. Na pia imamu atakapokuwa wamemtanabaisha watu wawili kifatani madhubuti katika sauti ya fulani na hiyo fulani, subhanallah, na hao ni watu wanaoamini, lazima arudi, yalzamu rujuu ilayhim, lazima arudi, aurudie, yani kwa maana kwamba arudi kwa kauli yao waliotanabaisha. Kama mtu maneno mengi ataambiwa ni kweli, watu wawili wakamthibitishia watu madhubuti, basi atafanywa vile ambavyo ameambiwa na wale watu wawili. Ikiwa nafsi yake bado haijapata yakini, ikiwa nafsi yake bado haijapata yakini, lakini akiwa na yakini katika nafsi yake, basi atafuata kile ambacho amekiyakini ndani ya nafsi, na wala haitafaa kuwafuata watu wengine. Mfano, umesimama wewe walio kwamba hivi nakayataka, lakini mtu akwambia subhanallah, wewe simama hivyo hivyo. Ikiwa una yakini kwamba mimi nimesimama hivi nakayataka, mtu akupigia auli rakaa ya nne namalizia, mtu akupigia subhanallah, subhanallah, unatakiwa usimame katika msimamo wako huu. Na yeye kama ana yakini kwamba hii ni tano, abaki hapo hapo. Kila mmoja ana yakini yake. Kama yeye ana yakini kwamba imamu anakula ya tano, basi abaki. Na imamu ana yakini na hii ni nne, haendelee. Mazungumzo yatakuja baada ya salamu, kila mmoja kwa salamu. Tumeelewa. Kama ikitokea hali kama hiyo, lakini mara nyingi haiwezi kutokea yakini mbili kwenye mfungano. Kule ilivyo kama kuna mmoja hapo ana wasiwasi zaidi. Naam. Ukiwa na yakini imamu salati, basi hakuna kungojea tu. الله بن جعفر قال يقوى لين يتجنيه وقمتون صلى الله عليه وسلم ومرفوعا قال يقوى لين يتجنيه وقمتون وقمتون صلى الله عليه وسلم ومرفوعا مرفوعا كما مثل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما بهذه السماء من شك في صلاته أبشيتي الشاكة أبشيكو أنا الشاكة قد تصلياته فليصل سجدتين لا سجود سجدا بي فليسجد سجدتين لا سجد سجدا ليلي بعد ما يسلم بعد يكتوى سلام سجد سجدا ليلي بعد السلام وصححه ابن خزيمة لا نسيش ابن خزيمة في الحديث ضعيف حديث ضعيف ومن تابع او من يوصل شغل الزام رحمه الله تعالى ذلك ضعيف الجامع لا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى اللي في تابع حديثه ذلك فتح الباري أتتم في إسناده ضعف لأنه من رواية مسعد بن شيبة وفيه مقال إسنادياته قد إسنادياته ولو ضعيف وشباب لرواية لمسعد بن شيبة وفيه مقال ما يجدون كل ما لين الدنيات المسلمين ما نقول ما رحمت مذهول من أفضل لما سمى يروي المناكير إن أبو حاتم يسمى ليس به قوي النسائي يسمى منكر الحديث الدارقطني يسمى ليس به قوي ولا بالحافظ في السنة ضعف هذه قد توفان وحفظ هذا لكن المنذي على سيما نوالي الله أما الذين قبلوا الحديث في تهذيب سنن أبي داود يعني قبلوا حديث موسى بن شيبة اشتد به مسلم في صحيحه المنذر على سيما النوال وقال يحيى بن سعيد ثقة أما نوالي وليقبان حديثي في تهذيب سنن أبي داود موسى بن أبي شيبة أي مسلم من صنع الحجاج كذلك الصحيحيات ويحيى بن سعيد وكذلك من ثقة وكتابه أحمد الشاكر رحمه الله تعالى أخي سيشة هذه الشيخة والله أعلم لكن حديثي يغلق في غير من شك في صلاة فليسجد سجدتين بعدما يسلم حديثي لبعض وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف على سما لبكيه وكتوكو المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه على سما ومنصوم صلى الله عليه وسلم على سما أتاك بطي الشاكة مجوين أتاك ماما كتركا يتيجي atakapotia shaka mmoja wenu atasimama katika rakaa ya pili yalikuwa atakuwa akae kachao sio yeye atakurupuka akasimama anasema fastatamma qa'ima akakamilika hali ya kuwa ni mwenye kusimama yani akawa ametimiza kisimamo chake yeye amekurupuka akasimama amesimama sawa tayari فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا أَسَوَى مِثْنِيَا فَلْيَكُونُ مَنْ يَسْتِمَامًا فَلْيَمْضِي بس لأيمنه فَلْيَمْضِي لا يمنه ولا يعود ولا أشترون بشينا ولا أشترون بفاقين فَلْيَمْضِي ولا يعود وليسجد سجدتين كيش لا سجد سجد بيلي فإن لم يستتم قائما إكوى هذا حكتمية قسمان هل يكون منه قسمان يعني لكوى هذا قسمان قبل أن يسلم ثلاثة أتكمبوك أو أتكمبوشو أتكمبوك ikiwa hakutimiza kisimamo faliyajli la ta'i wa la sahwa alayhi wa la hasana kuja kustahwi juu yake. Rawahu Abu Dauda wa Ibn Majah wa Ad-Darqutni wa al-lafz lahu bi sanadin da'if. Nimepokea hadithi hii Abu Daud na Ibn Majah na Ad-Darqutni Abu Husayn Ali bin Umar Ad-Darqutni. Na lafzi hili ni lafzi na kwa sanadi iliyo da'if kama anavyosema Al-Hafiz bin Hajar. Na baadhi ya wanawachuoni wameona hadithi hii ina dhaifu na ina udhaifu, lakini wengine wamesahihisha kwa sababu ina njia tatu kama anavyoeleza katika kitabu hapa, na Sheikh Al-Albani amesahihisha hadithi hii katika Irwaa al-Ghalib kwa sababu ya majmuu al-turuq, mkusanyiko wa njia zake. في حديث يمتد به على كما قال الباري رحمه الله تعالى وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق والمتابعة صحيح لا سيما وبعض طرقه صحيحة عند الصحابي. لجملة منين لكم حديث والجيازات هذه فموجد المتابعات الحديث الصحيح أما هذا kizingatiakwa mabaadhi ya njia zake ni sahihi kwa Imamu Atahawi. Njia zenyewe, njia ya kwanza amepokea Sindi min tarikh Almasudi an Ziyad bin Alaqa Almuria qala Tirmidhiyu hadha hadithu hasanu sahih. Na njia ya pili athani rawaha Tirmidhiyu min turuq Muhammad bin Abi Layla Alshabi an Almughira وقال احمد لا يحتج بحديث ابن ابي ليلى ان اذا تفرد. الثالثه اخرجها ابو داود وابن ماجه والدارقطني من طريق جابر بن جحر عن المغيرة بن شبيب عن قيس بن ابي حاتم عن المغيرة بن شعبه وجابر الجعفي ضعيف جدا. قال الترمذي تركه يحيى بن سعد بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لكن تابعه قيس بن الربيع وابراهيم بن طهمان وعن ابن شبيب واسناده صحيح. قيس بن الربيع بن ابي حاتم kwa zio hii ni zile njia tatu ambazo kweli zikijumuishwa kwa pamoja inakuwa hadithi inapata nguvu, kwamba mtu anapokuwa anaswali badala ya kukaa rakaa ya pili katika baada ya rakaa ya pili baada ya kukaa tashahud kikao pale jalsa ya tashahud akataka kunyanyuka au akanyanyuka, ikiwa amesimama sawasawa amenyoka, hata kama ataambiwa subhanallah mara mia au mara elfu asirudi tena, faliyamdi wala yaud, aendelee. Kisha baada ya kumaliza atatoa atasali au atasujudu sujudi mbili. Lakini ikiwa mathalan hajasimama bado, anatakiwa arudi na hakuna kitu chochote juu yake, hakuna masala ya kustahwi ya baba. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف بسند ضعيف. Nimepokea kutoka kwa Umar radhiallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, hapana kwa aliyeko nyuma ya imamu sajida kustahwi, hakuna sajida sahwi au sajida kustahwi kwa mtu anayeswali nyuma ya imamu. Kwa maamuma kasema mingi sangu ko fulani nitasujudu sujudu sahwi, maadamu wewe ni maamuma uko pamoja na imamu hakuna sujudu sahwi kwako. فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه أكتهاو إمام تكوى نواجب جوياته نجو يا ربي المياك يعني إمام وكوى متهاو بس يعني لكي نواجب لكي تساوي لولي ولا أخوان أما أنتوا أموه تسلسل تساوي إلي أبو هليكو لا يتفاق مخالف إمام تسكيري لو كنت إمام katika taratibu kama hivi sala yako itabadilika, lakini kutokana na baadhi ya jahili walionayo watu wengine katika masuala ya dini, kuna wengine wanakusudia kumkhalifu imamu hasa katika mambo. Nakumbuka kuwa tukiswali msikiti mmoja kule Mombasa, Masjid Al-Aqsa, swala ya Fajr, huwa watu hawaleti kunuti kwa baadhi ya wazee wao wasalimu maimamu, kama hakuna kunuti basi yeye atasimama tu kwa kunuti. Mama shaka na kata Allahu Akbar riba ni Allahumma hadina shima na rei iko peke yake ana mukhalifu imamu. Aona hana jambo kubwa la maana kubwa na alimu sana yake ya inna ma ju'ila al-imam li utamidi مخالفة خفيفة كتبت مسائل مثلا الإمام هذا خالف سنة كتبت هذه المسائل كتبت هيئات كتبت جلسات صنع مساء بدلها مساء افتراش يعني كتبت مخالفة كما هو أو إمام بدلها يكون يمين بكون أو يكون يمين أو إمام بدلها يكون الزم تفوز بكون كتبت صلاة تفوز إذا تقصير الإمام إمام ما تقواته من ثلاثين حتى تقواته إمام كتك مخالف وسنة فتا إمام ومثل ذلك أصحاب وهو مخالف كتك مثلث جامعة بل لمثلث هو لكم الامتحان نجيب لبعض يواتي ونفعل هي وكتبار الصحاب. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. يفكر وقتك ثوبان رضي الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وقام غير ابن سيما كلا تسهاو كلا سجدا به بعد يقصر السلام. أمفكر حديثي أبو داود وابن ماجه لكن يقصر سنادي سند ياتي فكره ضعيف فتوجد الكتاب جايز سند ياتي بن إسماعيل ابن عياش وفيه مقام وفيه مقام لقيا في إسناده زهير بن سالم العنس ذكره ابن الإسبان بالاتفاق وقال الدارقطني يذكر الحديث وليس له سوى هذا الحديث كما في تهذيب التهذيب وفي إسناده أيضا إسماعيل بن عياش ولكن شيخه فيه شامي وهو عن الشاميين لا بأس به وأعله الحافظ بن عبد الهادي للسراب في الكلام والله أعلم هكذا قال ابن رسول الله تعالى. Mzunguko wa kitabu kama lile mstari wa 25. Hadithi ya kufuatia kwenye sura ya Tilawa na sura ya Shukra. Kwa mukhtasar ni kwamba mtu atakaposali akajidisha chochote katika sala, yeye akajidisha nguzo katika sala au kwa kusahau, kwa kusahau atazungumzia makusudi. Huwezi ukapunguza ukadirisha kitu kwa makusudi alafu ukasema kuna sehemu ya kusahau. La, mtu amesahau akaongeza, au amesahau akapunguza, au ametia shaka, zimewekwa sijida mbili zilizosijida kusahau, sujudu sujudu kusahau, sijida za kusahau, sajidata asahau, sijida mbili za kusahau zimewekwa hivi, kusahau kapunguza au kusahau umeongeza, na kutia shaka pia kuna sijida mbili. Suala la msingi ambayo tunatakiwa kulifahamu ni mahali gani fasida hizo mbili hizi? Ndipo mahali ndiyo jambo la msingi mwanadamu kufahamu. Tutataja baadhi ya kauli za wanachuoni wa madhehebu. Kwa mujibu wa madhhabu ya Hanabia ni kwamba mahali tafsiri sawa inakuwa ni baada ya kutoa salamu, na wao wametegemea riwaya ya Imam Bukhari, falyutimma thumma liyasjud thumma yusallim thumma yasjud, atimize kisha asujudu sujudu sahwi kisha ndio atoe salamu. Wanawachuoni wa madhhabu ya Shafi'i wanasema mahala pake, mahali pa kusujudu sujudu sahwi ni kabla salam, kabla ya kutoa salamu. Na ushahidi wao ni hadithi aliyotaja Imam Malik, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thumma yasjud sajdatayn sajdatayn kabla an yusallim, kisha atasujudu sujuda mbili kabla ya kutoa salamu. Madhhabu Shafi'i wanasema sujuda mbili zitakuwa kabla ya kutoa salamu, na ushahidi wao ni moja katika hadithi iliyotoka ambayo imepokewa na Imam Muslim kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na nyinginezo. Katika madhhabu ya Malik wao wameelekea katika msimamo wa kusema kwamba sujda itakuwa ni kabla ya salam ikiwa sababu yake ni kupunguza, kupunguza badala ya kufanya rakaa nne au tatu kusalimia, inatakiwa sija hapo ije kabla ya salam. Maliki wanasema hivi, au istiqbali maa ziyadati maa, au upungufu pamoja na ziada kwa pamoja. Yatakiaje hiyo upungufu na ziada? Huku upunguza na kukuwe hivi na kwanza naweza kukaa baada ya badala ya kukaa kata hundi ya kwanza ukasimama, halafu mwisho ukatali badala ya kutengeneza kaanza kutanikama yaruku kutunza kasabu utakiwa ukaa hivyo katika rakaa ya pili ukukaa ukasimama unapunguza mwisho utakuwa unapunguza kata hundi mwenyeka mwisho rakaa nne wewe ukasimama rakaa ya tano. Sasa nikipatikana vitu hivi viwili pamoja, pia sujudu sahwi itakuja baada ya assalam kwa madhhabu ya, itakuja kabla assalam katika madhhabu ya Malik, na itakuwa baada ya assalam sujudu sahwi itakuwa baada ya assalam ikiwa sababu yake ni ziada, umezidisha peke yake, umezidisha rakaa ya tano au katika swala rakaa nne ukazidisha rakaa, katika swala rakaa tatu ukazidisha rakaa ya nne, swala rakaa mbili ukazidisha rakaa ya tatu, jembu kasahau ukazidisha mpaka rakaa saba, swala ya rakaa tatu akini mpaka saba, au swala ya rakaa nne kuna mpaka rakaa saba, swali inakuwaje? Unaweza kupotea. Inakuwaje hukumu ya dunia za hukumu? Inahesabika ni ziada. Kwa hiyo hata ile kuni ilikuwa ni ziada. Sahihi. Haya ni madhhabu ya Maliki na dalili yao za idha inna ahadakum idha qama yusalli fajaahu shaytan falabbasa alayhi hatta la yadri kam salla falyusalli sajdatayn wa huwa jalis wa shay'in kama huwa. Wa amma dalili ziyada takunu qabla as-salam fa hadith Abdullah ibn Buhayra alladhi ma'ana. Madhhab ya Hanabila wao hawaoni tofauti kati ya kujuzu kusujudu sujudu sahwi baina ya salam, yaani baina kabla ya salam au baada yake, isipokuwa wao watafsiri kuweza kwamba hii ni bora kuliko hii, lakini wote waona sawa kutoa salamu kisha ukasujudu, au ukasujudu kwanza kisha ndio ukatoa salamu, ala kaifa, ala ala ma turidi, yani vile unavyotaka wewe. Lakini wanawachuoni wengine wanaona kwamba mtu ni muhayyar, anapewa hiari, njia yoyote atakayo na ni vizuri wafanya tanawwu katika sunna, mara anafanya hivi, mara anafanya hivi. Baadhi ya wanachuoni wanaona hivi, wengine wana أو توصيه في جواز الأمرين، فالأولى الأمن على التوصيه في جواز الأمرين. إن يبور أن يكون التوصيه قد يجوز، قد يجوز موجة مغموية. لا ما ليش يكون موجة متفاوتي، لكن التفصيل في أنواع شمبايا. Ukaenda kwa sababu mathalan wakati wa kuzidisha ukatoa salamu, ukatoa kusujudu baada ya salamu, na wakati wa kupunguza ukasujudi kabla ya salamu, ni kusujudi kwa sababu ya salamu, utakuwa umefanya kazi adili zote, na utakuwa kwa kama kile kitu kwa kufanya kazi adili zote. Kwa hiyo insha Allah darasa litakufuatia itasimama katika sehemu tu atilawa. لكن لو لذا أحيك السؤال يا أمام لو لذا لذلك أمام في مستوى يا أمام لأن من مستوى بعض الأسائل يكون كون يسألون من الأفراد المتفوضة في ذلك إمام الله سبحان الله لك وديه من جميله تفاق وديه هي بلقاء شانه تفاق في مثال من المثال أيام لا أبو رحمة لا أبو رحمة لا أبو رحمة لا أبو رحمة لا أبو رحمة لا أبو رحمة لا kurukuu kwanza ni moja kwa moja kwenda kwenye sujudu ya kaka rukuu. Swali kwanza ni nini hukumu ya rakaa hii? Mtu aliswali hivi amesahau rakaa kurukuu, amesahau, amesahau rukuu, hakurukuu, au amesahau sujudu badala ya sujudu mbili sujudu moja, ni nini hukumu ya rakaa hii? Alafu pili ni swala la sasa ya rakaa leo, nini kwanza hukumu ya rakaa hii? Na ndio jawabu, kuna jawabu ni shukrani. Ndio kama swali kwa swali hili mtu amesahau badala ya kurukuu akenda sijida, aliacha rukuu katika rakaa yake ya kwanza au ameacha sijida moja katika rakaati ya kwanza, nini kumea Abu Rabi? Maa kabili ya kukwanda kumadina haa ilikotia kama hivyo fanyaje? Yatokea ukitokea dogo sherehe lini? Kama ukitokea na kwani nina kuuliza naam, takia mjishughulishe saizi zaidi ya masala ya sala, lakini inaonekana kuna vitu vingine vinawashughulisha sana. Naam. Baada ya kusomesha kwa nyuma. Na Abu Rabi alisema, "Mwenyezi Mungu Allah aalam." Rakaa inakuwa ni mulgha. Kama vile inavyokuwa ile iliyosoma ila gani inakuwa mulgha? Kusoma Rajab Rumi, Ajr Rumi. Kuna ila inakuwa ni mulgha, la amal laha. Ila gani? Wakati gani? Au pia ni shere kutaha kutaha kukua maneno ni ghairu tam, kutaha maneno ni ghairu tam, wala muja ila nakua adafi ni nakua limulga kama ma kama ila zaidu wa ma raaitu ila zaidan wa ma maratu ila bizaidu ila nakua limulga kuna rakaio pia nakua limulga musbara haitabiki tena ni kama vile huja iswali umeacha rukuu moja kwa moja katika sijida wasimama kwa ajili ya rukuu kwenye rakaa ya kwanza, au umesujudi sijida moja badala ya kusujudi ya pili ukawa umesimama. Kama uko rakaa ya pili hesabu kwamba ya kwanza si kitu. Sasa kurudi kwenye rakaa ya leo, mimi nitasujudi sijida sahwi nifanye rejea au rahma kwa mbona tuone sijida katika mambo mengine kama kuacha rukuu au sijida moja. Swali, je, kuna sijida sahwi? Nani anajawabu? Na jibu swali kwanza. Waweza kidole mimi najua kwa kujibu sana. Hakuna kutoka tena. Sahihi. Nani anajawabu? Hadithi kusoma kwa sahihi. Ndiyo kwa sababu kwa sababu ndio kwa sababu ya swali. Kwa sababu ndio. Na kama ni imamu kwa inakini ya kwenye kwa kwa mwuzi umejibu kisahili ya kwa mwuzi ndelewe ya kiri wa hili zakaa mwuzi haude ni kati kwa kwa mwuzi kwa mwuzi kwa hili kwa mwuzi upi kwa hili mjimia upi ya Allah la umetoeja wadu kwamba kwa rakaa utaifuza kwa hili kadisi kwa kama ulikuwa mwuzi mbili utahisabu na ile moja na nguo hiyo ifute kuja swali kwa kuendelea na swali kwa ni katamia kwa kujua kama kawaida ile moja ambayo ukusujudi ndani yake sijida moja au mkuu bila hiyo kadi sio kwa maana kwamba bado utaanza kufikia na Sasa tumetoka hapo. Tumekuja je kuna sida tisau kwa kuacha sida moja au rukuu katika swala? Ndio swali ambalo naulizwa mimi. Na wa kwa sima. Вот уж куда бы мне это шарение, не будем левом лезть. Да. Шаид. Шаид. Тоже мы говорим, где? Дальше говорит. Самое время, что мы хотим, мы там сидим, там мы что лишь от. Настал когда крыша, мы поставили мундир, сохраняли. А вот один апол, когда было что лишь. Thank you. mathala mingine, mtu mathala baada ya kumaliza kusoma, badala ya kurukuu anakwenda kwenye sijida, Allahu akbar, anakumbuka ile kusema atafanyaje, ataendelea tu au atarudi? Aljawab, anarudi, atarudi. Pale kwenye kisimamo cha tashahud, kutoka kwenye tashahud, jalsa ya tashahud ya kwanza kwenda katika kisimamo, wanaambiwa anaambiwa hata rudi, wanatoa illa kwa sababu hawezi kuwa sharukun atafuata kitu ambacho alalakali wanasema ni wajib, bali wanajiona kina nguvu sana, nitavaji na hawezi kuwa sharukun atafuata na asifanya hivi sana kwa kusulimla. والله تعالى اعلم. نعم يا ابن ادم. كيف يمسحها تكبيرة الإحرام؟ تقوى يا ابن ادم. والله تعالى ممكن يقول الحمد لله حتى أقسم الله أكبر صالح صالح ربيعي Thank you. Je, mtu akija akisahau tashahhud?